नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय पुरुषवित ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। ब्रह्मवाइद मग्रे आशीत में ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द ब्रह्मभावी जीव है अथवा वास्तविक परमार्थ आत्मतत्व है, परमात्मा है, ये विचार चल रहा है। भारतीय प्रपंच कह रहे हैं कि ब्रह्मभावी जीव है, सिद्धांत कहते हैं नहीं, ब्रह्मभावी जीव नहीं, परमात्मा ही है। इसमें सिद्धांत ने पूछा था जीव में जो अब्रह्मत्व असर्वज्ञत्व मानते हो तुम, जीव में वो अब्रह्मत्व जो है, अब्रह्मत्व था ब्रह्म ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो गई, ब्रह्म बन गया ऐसा मानते हो, वो अविद्याकृत है कि पारमार्थिक है, वास्तविक है या अज्ञान से है? अज्ञान से है कहने में नहीं बन पाया। अज्ञान से है यदि किसी मनुष्य में अज्ञान के कारण वास्तव में ब्रह्म ही था, अब्रह्म मानना है अज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म रूप की प्राप्ति मानेंगे तो ब्रह्म में घट जाएगा, मुख्य ब्रह्म ही अज्ञान के कारण अब्रह्म समझ रहा था, अज्ञान हटा ब्रह्म को समझा वहीं घट जाएगा। तो गौण और मुख्य में कार्य होता है, गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्य ऐसा नियम है, तो मुख्य में घटेगा। तो अज्ञानकृत अब्रह्म तो दिख रहा था ज्ञान से, वो अब्रह्म तो हट गया, ब्रह्मत्व पहले से ही है उसमें विद्यमान है, तो अविद्याकृत कहने पर तो मुख्य में घटेगा। दूसरे पक्ष लेता है पूर्वादी, नहीं वास्तविक है अब्रह्मत्व, जीव में अब्रह्मत्व वास्तविक है, पारमार्थिक है, वो ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी, ऐसा बोलना चाहता है। द्वितीयम कल्पम उत्थापयते, पूर्व पृष्ठ में प्रश्न किया था सिद्धांत ने, टीका में किया था, किंच जीवस्य अब्रह्मत्वं तव अविद्याकृतं पारमार्थिकं वा, जीव को तुम अब्रह्म सम कहते हो, अविद्याकृत है या पारमार्थिक है? तो अविद्याकृत तो नहीं बन पाया, क्यों? अविद्याकृत जीव में अब्रह्मत्व मानने के पक्ष ब्रह्म में मानना ठीक है, मुख्य है वो, अच्छा दूसरा पक्ष पारमार्थिक पक्ष है, वो लेकर पूर्वादि के संग कहा है। द्वितीयम कल्पम उत्थापयते, द्वितीय कल्प पारमार्थिक, जीव में जो अब्रह्मत्व है वास्तविक है, इस पक्ष उत्थापन करता है पूर्वादी। अविद्याकृत व्यतिरेकेण अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च विद्यते एव इति चेत् न, पूर्वादी का कहना है अविद्याकृत व्यतिरेकेण, अविद्याकृत के अभाव से माने वास्तविक रूप से, अविद्याकृत नहीं व्यतिरेक माने अभाव, अविद्याकृत नहीं है वहां, वास्तविक है अब्रह्मत्व और असर्वत्व जीव में, उसको हटाने के लिए ब्रह्मविद्या, ये अविद्याकृत व्यतिरेकेण अब्रह्मत्व असर्वत्व से विद्यते एव, अविद्याकृत से अतिरिक्त रूप से, अविद्याकृत नहीं वास्तविक रूप से, अब्रह्मत्व असर्वत्व से विद्यते एव, माने जीव में है असर्वत्व भी है और अब्रह्मत्व भी है, अविद्याकृत नहीं वास्तविक है, इति चेत् न, ऐसा पूर्व पक्ष बोले भरती प्रपंच सिद्धार्थ तस्य ब्रह्म विद्या अपोह अनुपत्ति, यदि वास्तविक अप्रमत्व हो असर्वत्व हो जीव में तो ब्रह्म विद्या के द्वारा हटना संभव नहीं है, यदि वास्तविक हो तो यही है तस्य, तो अब्रह्मत्व असर्वत्व जो वास्तविक यदि है उसका ब्रह्म विद्या विद्या अपोह अनुपत्ति, ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत्ति नहीं होगी उसकी, वास्तविक वस्तु का ज्ञान से थोड़ी निवृत्ति होती है यदि वास्तविक है तो, ये कह रहे हैं सिद्धांत। एक नंबर की पढ़ में कहा अब्रह्म विद्या इत्यादि, ब्रह्म विद्या इत्यादि अब्रह्मत्वादि, यहां अप्रमत्वाद ऐसा नहीं, इकार लगा देना चाहिए, अब्रह्मत्वादि वस्तुत्व जो अब्रह्मत्व और असर्वत्व है वास्तव में वास्तविक हो, सिद्धांत कह रहे हैं अब्रह्मत्वादि वस्तुत्व, अब्रह्मत्वादि यदि वस्तु हो वास्तविक हो, अब्रह्मत्व असर्वत्व जीव में हो तो ज्ञानात् न दोषति, अवस्तु यदि वास्तविक वस्तु हो वो पारमार्थिक हो अब्रह्मत्व अश्रुत तो ज्ञान से दोष नहीं होगा, अभाव नहीं होगा, नाश नहीं होगा, निवृत्ति नहीं होगी। ये तो ज्ञानम अज्ञान से निवृत्त हो, क्योंकि यथा यस्मात कारण ज्ञानम अज्ञान से निवृत्त निवर्तक, ज्ञान तो अज्ञान का ही निवर्तक होता है, वस्तु का निवर्तक नहीं होता। ज्ञान जो होता है अज्ञान का निवर्तक होता है, कोई वस्तु का निवर्तक नहीं होता, वस्तु की निवृत्ति नहीं करता ज्ञान। यदि अब्रह्मत्व असर्वत्व वास्तविक हो जीव में तो फिर ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी उसकी। तो ज्ञान तो माने किसका नाश करता, माने अज्ञान का ही नाश करता है, निवृत्ति करता है, वस्तु का नाश नहीं करता। ये तो ज्ञानम अज्ञान ऐसा निवर्तकम इति उक्ते, ऐसे पहले कहा इस बात को कहने से उपायांतर भावाच, और दूसरे कोई उपाय भी नहीं। माने अब्रह्मत्व असर्वत्व वास्तविक यदि जीव में हो उसको निवृत्त करने का अन्य उपाय कोई है भी नहीं। उपायांतर भावाच, एक ये ज्ञान, ज्ञान से निवृत्त होना नहीं उसके, यदि वस्तु हो तो वास्तविक हो तो, और अन्य उपाय नहीं है। उपायांतर भावाच तन निवृत्तिर वनश्यार, फिर जो अब्रह्मत्व असर्वत्व की निवृत्ति ही नहीं, कितने भी साधन करो निवृत्ति होगी नहीं यदि वास्तविक हो तो। ये सिद्धांत कह रहे हैं, इतने भी दृष्टांत कहा, इसको भी जानना देखना चाहिए कहा। अच्छा, क्योंकि आगे भाष्य में कहते हैं, नहीं क्वचित साक्षात वस्तु धर्म अपोढ़ दृष्टा कर्तृवा ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या जो है ना, आत्मज्ञान जो है वो क्वचित कहीं भी साक्षात वस्तु धर्म अपोढ़ कर्तृवा, साक्षात माने आरोप अंतरे बिना, आरोपम अंतरे आरोप के बिना, आरोपित तो होगा तो निवृत्त करेगा, किंतु तो साक्षात माने आरोप के बिना जो वस्तु होगा, वास्तविक धर्म होगा, वस्तु धर्म होगा, उस वस्तु धर्म का अपोढ़ माने विनाशक नहीं है, और कर्तृवा कर्ता भी नहीं है ब्रह्म विद्या, माने उसके उत्पादन भी नहीं करती, वास्तविक वस्तु का नाश भी नहीं कर सकती। आरोप के द्वारा तो हो सकता है, आरोप हो आरोपित धर्म का निवृत्त करेगा, किंतु वास्तविक धर्म का निवृत्ति आत्मज्ञान नहीं कर सकता। नहीं क्वचित कहीं भी, लोक में हो चाहे शास्त्र में हो, कहीं भी हो, क्वचित साक्षात माने आरोप मंत्र, आरोप के बिना, बिना आरोप के वस्तु धर्म, जो आरोपित वस्तु का धर्म होगा वो तो निवृत्त कर देगा, किंतु आरोप के बिना जो साक्षात वस्तु धर्म है, वास्तविक वस्तु धर्म है, उसके अपोढ़ कर्तृवा ब्रह्म विद्या न दृष्टा न कार्य पूर्व में, ब्रह्म विद्या उसके नाश करने वाली भी नहीं तो उत्पादन करने वाली भी नहीं होती है, उसके कर्ता भी नहीं है, बनाती भी नहीं, नाश भी नहीं कर सकती। आरोपित को तो नाश कर देगी, ये तो वास्तविक वस्तु का नाश नहीं कर सकती ब्रह्म विद्या। एक कहा अविद्यायास तो सर्वत्र निवृत्ति का दृश्य है। हाँ, अविद्या का जो है ना सर्वत्र, अविद्या का तो निवृत्ति दिखाई पड़ती है, ब्रह्म विद्या किसकी निवृत्ति करती है, अविद्या की, अज्ञान की। सर्वत्र माने लोक में भी वेद में भी, सर्वत्र सुक्ति रजताई में देखा है अविद्या का नाश करती है, सुक्ति को रजत आरोपित किया था उसका नाश कर देती है विद्या। अविद्यायास्तु, अविद्या का ही नाशक है वो, निवृत्ति करने वाला है विद्या, साक्षात वास्तविक वस्तु का नाश नहीं कर सकती। तो फिर जीव कितना भी साधन करे, अब्रह्म तो यदि वास्तविक हो तो ब्रह्म नहीं हो पाएगा, यही है। अविद्यायास्तु सर्वत्र निवृत्ति का दृश्य है, अविद्या का तो सर्वत्र निवृत्ति निवर्तक होते देखा है ब्रह्म विद्या को, जैसे लोक में देखा उसको, तथा यहापि, यहां भी ऐसे समझना, तथा यहापि अब्रह्मत्वम असर्वत्वम च अविद्या कृतम एव, अब्रह्मत्व और असर्वत्व वास्तविक नहीं है, अविद्या कृति है, तभी तो विद्या से निवृत्ति होगी उसके, अब्रह्मत्व और असर्वत्व अविद्या कृत है, निवर्त्यताम ब्रह्म विद्या, निवृत्ति कीजिए करना चाहिए ब्रह्म विद्या के द्वारा, उसे निवृत्ति करनी चाहिए, किसके अब्रह्मत्व और असर्वत्व जो अविद्या के द्वारा आरोपित है ब्रह्म विद्या के द्वारा उसे निवृत्ति करना चाहिए। यहां भी जैसे लोक में होता है आरोपित वस्तु के लिए ज्ञान से निवृत्त हो जाता है आरोपित वस्तु, यहां भी वैसे करना चाहिए। ये कहा तथा यहापि, सात नंबर की दो नंबर टिप्पणी, लोकवत ब्रह्मणि, जैसे लोक में देखा है वैसे ब्रह्म में कैसे समझना, माने विद्या जो है अविद्या की निवृत्ति होती है, लोक में देखा है जैसे सुक्ति में रजत आरोपित हो गया था अज्ञान, उसकी निवृत्ति कौन करेगा, सुक्ति का ज्ञान, विद्या का काम है अविद्या की निवृत्ति करना, आरोपित वस्तु का निवृत्ति करना, वास्तविक वस्तु का निवृत्ति बनाती भी नहीं निवृत्ति भी नहीं करती विद्या, ऐसा है। अच्छा, आगे भाष्य में कहते हैं, न तो पारमार्थिकम वस्तु कर्तुम निवर्तितुम बारहति ब्रह्म विद्या, वास्तविक वस्तु को उत्पादन भी करने में भी समर्थ नहीं है ब्रह्म विद्या, बना नहीं सकती और निवृत्ति भी नहीं कर सकती है। आरोपित वस्तु को तो निवृत्ति कर देगी, किंतु न तू किंतु पारमार्थिकम वस्तु कर्तुम निवर्तयितुम वा न अर्हती ब्रह्म विद्या। पारमार्थिक वस्तु माने वास्तविक वस्तु के कर्ता भी नहीं बन सकती है, उत्पादक की उत्पादिका भी नहीं हो सकती है ब्रह्म विद्या, निवर्तिका भी नहीं हो सकती है। तस्माद व्यर्थ ही वस्तु तहानी अस्तृत कल्पना। इसलिए तुम्हारे जो कहा ना तो श्रुत ब्रह्म शब्द मुख्यार्थ छोड़कर के ब्रह्म भावी जीव को लेना, अस्तृत की कल्पना करना व्यर्थ ही है। यदि अविद्या के द्वारा करना हो तो ब्रह्म में घट जाएगा। अविद्या के कारण अपने को अब्रह्म समझ रहा था, विद्या से ब्रह्म हो गए, ब्रह्म की प्राप्ति माना उसने, उसे में मुख्य में घटेगा तो जीव में लाने की जरूरत नहीं। और जीव में वास्तविक यदि माने अब्रह्मत्व असर्वत्व यदि वास्तविक हो तो विद्या से हटना नहीं उसके। इसलिए तस्माद व्यर्थ ही श्रुत हानि अश्रुत कल्पना। तुम्हारी जो कल्पना है ना श्रुत के तो त्याग रहे तुम, ब्रह्मवाहितमग्रे आशिंद जो ब्रह्म शब्द है तो मुख्यार्थ छोड़ करके अश्रुत जीव की कल्पना कर, ब्रह्मवाही जीव की कल्पना करना व्यर्थ ही है, निष्प्रयोजन है। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा अयुक्ता एवं व्यर्था एवं का अर्थ अयुक्ता एवं, अयुक्ता है ठीक ना ये कल्पना। ठीक आशा देखें ब्रह्म विद्या बह्यर्थ प्रसंगात मैवम इति दुषयति। पूर्वादि ने कहा कि अविद्याकृत व्यतिरेकेण अब्रह्मत्व असर्वत्व च विद्यते एव, ये भर्त प्रश्न कहा जीव में जो है ना अविद्या के अविद्या से अतिरिक्त रूप से, अविद्याकृत से अतिरिक्त रूप से वास्तविक रूप से जीव में अब्रह्मत्व असर्वत्व है तो उसका खंडन करते हैं। ब्रह्मणि अविद्यानिवृत्ति ब्रह्म विद्या वैर्थ प्रश्न, यदि वास्तविक हो अब्रह्मत्व और असर्वत्व सर्व असर्वत्व भाव अब्रह्मत्व वास्तविक हो तो ब्रह्म विद्या व्यर्थ हो जाएगी, जो वास्तविक व्यर्थ का निवृत्ति नहीं कर सकती हो। ठीक है ब्रह्म विद्या वही अर्थ प्रसंगात ब्रह्म विद्या व्यर्थ हो जाएगी यदि वास्तविक हो अब्रह्मत्व असर्वत्व तो उसकी निवृत्ति नहीं कर सकती हो। इसलिए भाई बम ऐसा मत कहना उसमें अब्रह्मत्व असर्वत्व वास्तविक है ऐसा मत कहना, ये सिद्धांत का दोष है यदि न तस्य ब्रह्म विद्या अपोह अनुपत्ति, यदि वास्तविक हो अब्रह्मत्व असर्वत्व तो स्थिति में उसकी निवृत्ति नहीं कर सकती है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या के द्वारा अपोह नहीं हो सके, अपोह माने निवृत्त नाश नहीं हो सकता, निवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है कहते हैं अनुपत्ति में साधयति माने निवृत्ति नहीं कर सकती है ब्रह्म विद्या यदि वास्तविक हो तो अब्रह्मत्व असर्वत्व, उसी के सिद्ध करते हैं आगे क्या बोलते हैं। तो कहा नहीं नहीं क्वचित साक्षात वस्तु धर्म से अपोग्रित दृष्टा कर्तृवा ब्रह्म विद्या, कहीं भी साक्षात आरोप के बिना जो वस्तु का धर्म होगा जो वस्तु जैसा होगा उस वस्तु का नाश करने वाली भी नहीं होती उत्पादन करने वाली भी नहीं होती ब्रह्म विद्या, जो वास्तविक वस्तु का उत्पादन भी नहीं करती है नाश भी नहीं करती, वो तो आरोपित वस्तु का ही नाश करती है अभाव करती यही है। ठीक है मैं देखे साक्षात माने आरोप मंत्र है ना यही है साक्षात पद है ना भाष्य में उसका, आरोप के बिना वस्तु धर्म का अपोड्री भी नहीं होती नाशक भी नाशिका भी नहीं होती है उत्पादिका भी नहीं होती है। साक्षात पद का अर्थ भाष्य में साक्षात पद दिया उसका अर्थ आरोप मंत्र है आरोप के बिना यही अर्थ है। वस्तु धर्म से भी है भाष्य में उसका अर्थ क्या है कहते हैं परमार्थभूत से पदार्थ से, जो वास्तविक पदार्थ होगा ना उसको ना उत्पन्न कर सकती है ब्रह्म विद्या ना नाश कर सकती है दोनों नहीं कर सकती है, आरोपित वस्तु के क्या निवृत्त करती है, वास्तविक वस्तु का उत्पादन भी उत्पादिका भी नहीं होती है निवृत्ति का भी नहीं होती है ब्रह्म विद्या। ठीक है वस्तु धर्म से बने परमार्थभूत से पदार्थ से जो वास्तविक पदार्थ है उसका उत्पादिका और नाशिका दोनों नहीं होती है ब्रह्म विद्या। एक कहा विद्याया स्तरी कथम अर्थवत्व तद रहा, पूर्वपद पूछा ज्ञान का विद्या का अर्थशालिता कहां हो कैसे होगा, माने वास्तविक धर्म का नाश नहीं कर सकते तो फिर कहां उसके उपयोग होगा विद्या का, जो वास्तविक वस्तु का उत्पादिका भी नहीं है नाशक की नाशिका भी नहीं है तो फिर कहां उपयोग है उसका, यह शंका है पूर्वादि की। उसके उत्तर में देते हैं अविद्यायास्तु सर्वत्र निवृत्ति का दृश्य थे, हाँ अविद्या का जो है ना वहां तो सर्वत्र निवृत्ति निवृत्ति का देखा है विद्या को, जहां जहां अविद्या होगी वहां विद्या उसकी निवृत्ति कहती है सर्वत्र एक कहा। तो कहां आए तो टीका में कहते हैं सर्वत्र माने सुक्ति आदो ही दिया, सुक्ति आदि में देखा है सुक्ति का जो अज्ञान था उसको सुक्ति के ज्ञान उसकी निवृत्ति कर देता है, ऐसा देखा है। विमतम अविद्यात्मकम विद्या निवर्त्यत्वात् रजतादिवत इति अभिप्रेत्य दार्ष्टान्तिक माह। विमतम आठ के टिप्पणी कहते हैं अब्रह्मत्वादिकम कहते हैं, जो अब्रह्मत्वादि है ना, अब्रह्मत्व असर्वत्व जो तुमने कहा है वास्तविक कहा था वो नहीं, विमतम विवास तुम वास्तविक बोल रहे हो, अब्रह्मत्व असर्वत्व को हम कह रहे हैं वो कल्पित है, तो कहते हैं विमतम वही है अब्रह्मत्व असर्वत्व यही है अब्रह्मत्वादिकम। अविद्यात्मकम अविद्या स्वरूप है वो अब्रह्मत्व असर्वत्व, वास्तविक नहीं पारमार्थिक नहीं है, क्यों विद्या निवर्तित्व ज्ञान से निवृत्त हो जाता हो अब्रह्मत्व असर्वत्व विद्या के द्वारा निवृत्त होने से। रजताडिवत सुक्ति में अध्यस्त जो रजत का ज्ञान से निवृत्त देखा है, क्या देखा सुक्ति में आरोपित जो रजत है उसके ज्ञान से निवृत्त देखा है रजताडिवत, रजत माने पारमार्थिक रजत है कल्पित रजत, सुक्ति में जो आरोपित रजत है उसके सुक्ति के ज्ञान से उसका नाश देखा है। इसी प्रकार जो विवादास्पद जो अब्रह्मत्व असर्वत्व है वो अविद्या स्वरूप है, अविद्या अविद्यात्मक है, वो पारमार्थिक नहीं है, वो निवर्तित्व विद्या निवर्तित विद्या से निवृत्ति होती है उसकी अब्रह्मत्व असर्वत्व की। तो रजताधिवत जैसे सुक्ति में आरोपित जो रजत है उसकी निवृत्ति देखा ज्ञान से, क्यों से ज्ञान सुक्ति के ज्ञान से, इति अभिप्रेत्य दार्ष्टान्तिक इसको लेकर के सिद्धांत प्रकट है तथा यहापि कहा, तथा यहापि अब्रह्मत्व असर्वत्व से अविद्याकृतम एव। इसी प्रकार यहां भी ब्रह्म में भी जो अब्रह्मत्व असर्वत्व दिख रहा है अविद्याकृत है, वास्तविक नहीं अब्रह्मत्व असर्वत्व अविद्याकृत है आरोपित है। निवर्त्यताम ब्रह्म विद्या उसकी निवृत्ति करना चाहिए, किसके द्वारा ब्रह्म विद्या के द्वारा जो अब्रह्मत्व असर्वत्व है ब्रह्म विद्या के द्वारा उसकी निवृत्ति करनी चाहिए, जैसे सुक्ति में आरोपित रजत का निवृत्ति कर दी जाती है सुक्ति के ज्ञान से, इसी प्रकार यहां ब्रह्म में जो आरोपित है अब्रह्मत्व असर्वत्व है उसको ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत्ति कर देना चाहिए। निवर्त्यताम लोट लगा रहे निवृत्ति करना चाहिए, कर्मणि प्रयोग कर दिया निवर्त्यताम निवर्तन करना चाहिए। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं विमतम नकारकम विद्यात्वात् सुक्ति विद्यावत इति आशयन आह। विमतम ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान उत्पादक नहीं है, किसी का उत्पन्न नहीं करता, यह नहीं कि पहले अब्रह्मत्व था बाद में ब्रह्मत्व पैदा कर दिया, ऐसा मत समझना, ब्रह्मत्व पहले ही है उसमें, सर्वत्व सर्वात्मा भाव पहले ही है, बाद में उत्पादन नहीं करता। विमतम ब्रह्म ज्ञानम जो ब्रह्म ज्ञान है, यहां विमतम माने ब्रह्म ज्ञानम, विमतम न कारकम वो कारक नहीं है उत्पादक नहीं है, ब्रह्मत्व का उत्पन्न नहीं करेगा वो न कारक। विद्यात्वात् वो विद्या है, विद्यात्व उसमें है ब्रह्म ज्ञान में, क्या है विद्यात्व धर्म है विद्यात्वात्। सुक्ति विद्या सुक्ति का ज्ञान कारक होता है क्या, सुक्ति को पैदा कर देता है क्या, केवल ज्ञापक है वो, सुक्ति को आपने रजत मान लिया था आरोप कर दिया था रजत का, ठीक है, तो सुक्ति के ज्ञान क्या है ये सुक्ति है करके नहीं, वो ज्ञापक है, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट होता है प्रकाश उसका ज्ञापक होता है उत्पादक नहीं होता, ठीक है, इस प्रकार ज्ञान जो है सर्व माने सर्वात्मा भाव और ब्रह्मत्व के उत्पादिका नहीं है, ज्ञान उत्पन्न नहीं करता उसका प्रकाश कर देता है, ज्ञापक है, माने दो प्रकार के हेतु होते हैं, कारक हेतु होता है ये ज्ञापक हेतु होता है, ये ज्ञान ज्ञापक हेतु है कारक हेतु नहीं, ज्ञापक हेतु है, जैसे मिट्टी से घट होना कारक हेतु है, मिट्टी घट का कारण है, इस प्रकार अग्नि से धूम का ज्ञान होना होता है, धूम से अग्नि का ज्ञान होना होता है तो अग्नि का कार्य है, किंतु धूम हेतु जो है ज्ञापक हेतु है वो कारण नहीं है, अग्नि का कारण नहीं है ज्ञापक हेतु। इस प्रकार यहां भी ब्रह्म ज्ञान जो है ब्रह्मात्मा भाव की जो है ना उसके उत्पन्न नहीं करवाता, केवल अब्रह्मत्व का निवृत्ति कर देता है, वो ज्ञापक हो जाता है, ब्रह्मत्व भासने लग जाता है स्फुरित हो जाता है, अंधेरे में रखा हुआ घट के लिए प्रकाश कोई उत्पन्न नहीं करता, केवल उसका प्रकाशक हो जाता है, इस प्रकार ज्ञान प्रकाशक है, जो वस्तु जैसा है उसे प्रकाश कर देता है, ये कहा यहां। विमतम नकारकम नौ की टिप्पणी में कहा ब्रह्म ज्ञानम न कारकम दस में कहा काल वो तो कारक नहीं है, पूर्वादि शंका करके हमारे कारक है ना, अविद्या के तो निवृत्ति करता है ना ब्रह्म ज्ञान, तो उसके लिए तो कारक बनेगा, निवृत्ति करना कारक है ना, अविद्या का तो निवृत्ति कर ही देगा तो उसके लिए तो कारक होगा, भले ही वो ब्रह्मत्व के उत्पादन न करे किंतु अविद्या की निवृत्ति तो करता है ना, कारक बनेगा। शंका करे तो सिद्धांत कहते हैं देखो भाई काल्पनिक ऐसे तो जो काल्पनिक वस्तु होता है ना, अब्रह्मत्व काल्पनिक है, असर्वत्व काल्पनिक है, जो काल्पनिक कैसे तो काल्पनिक जो होता है वो तो नित्य निवृत्ति स्वरूप होती है ना, वो तो नित्य उसको निवृत्ति करने की आवश्यकता ही नहीं, नित्य निवृत्ति स्वरूप वस्तु ही नहीं है क्या, वहां पर उसकी निवृत्ति होना है, केवल शब्द प्रयोग होता है। काल्पनिक कैसे तो नित्य निवृत्ति स्वरूप होती है ना, नित्य निवृत्ति स्वरूप है वो तो, होने से तन निवर्तकम वस्तुता न कारकत्व, उसके जो निवर्तकत्व मान करके कारक वास्तव में कारक नहीं बनता ब्रह्म ज्ञान उसके लिए, क्यों वस्तु वो क्या है नित्य निवृत्ति स्वरूप ही है वो तो, उसको निवृत्ति करने की वो केवल वो कारक नहीं बनता उसके, माने उसके निवृत्ति करके कारक हो गया नहीं मान सकते, क्यों वो वस्तु नित्य निवृत्ति स्वरूप ही है, जो काल्पनिक वस्तु है वास्तव में वस्तु ही नहीं हो, कल्पना है, तो काल्पनिक वस्तु नित्य निवृत्ति स्वरूप ही होता है, इसलिए उसके निवृत्ति का कारक भी नहीं बनता वो, और वस्तु का उत्पादक भी नहीं होता, ब्रह्मत्व का उत्पादन भी नहीं करता, और अब्रह्मत्व की जो निवृत्ति है वो वस्तु ही नहीं है, वो काल्पनिक वस्तु है वो, तो उसके वो तो नित्य निवृत्ति स्वरूप ही है, इसके लिए निवृत्ति किया करके वहां कोई उत्पन्न कुछ भी नहीं करता है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान किसी का भी कारक नहीं बनता। ठीक है, इसलिए कहा न तो करके बात हुआ न तो पारमार्थिकम वस्तु कर तुम निवर्तय तुम अर्हति ब्रह्म विद्या, जो पारमार्थिक वस्तु होगा वास्तविक जैसे ब्रह्मत्व आदि है, ब्रह्मत्व सर्वत्व वास्तविक वस्तु उसका पारमार्थिक वस्तु का उत्पादिका भी नहीं करता भी नहीं, निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है ब्रह्म विद्या, उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है ब्रह्म विद्या, वो तो आरोपित वस्तु के निवृत्ति करने में समर्थ है। ठीक है, हमें कहते हैं अब्रह्मत्व आदेर वास्तवत्व अयोगा, जो अब्रह्मत्व असर्वत्व वास्तवत्व वास्तवत्व अयोगा, अब्रह्मत्वादि वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, आरोपित है, अब्रह्मत्व असर्वात्मा भाव असर्वत्व ये जो है ना, ये अब्रह्मत्वादेर वास्तवत्व अयोगात, वास्तव नहीं है वो, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक होने से अयुक्ता ब्रह्म भावी पुरुष कल्पना इति संग्रह से, इसलिए तुम ब्रह्म शब्द करता ब्रह्म भावी कल्पना करना चाहते हो वह अयुक्त है, क्यों यदि वास्तविक हो तो निवृत्त होना नहीं है, यदि कल्पना से करना है तो ब्रह्म में घटाओ ना, ब्रह्म भावी पुरुष में क्यों जाना, मुख्य को छोड़कर के गौण में क्यों जाना, इसलिए ब्रह्मभाई पुरुष कल्पना अयुक्ता ठीक नहीं है, उपसंहार करते तस्मात कहा, तस्मात व्यर्थ ही श्रुता ने अश्रुत कल, जैसे सुनाई पड़ा हुआ पद ब्रह्म पद है, ब्रह्म शब्द से ही ऐसा अर्थ आता है कि व्यापक अर्थ आता है, ब्रह्मभावी पुरुष जो है वो व्यापक नहीं है, वो तो व्यापक अर्थ आता है, जो सुना हुआ ब्रह्म को त्याग करके फिर ब्रह्मभावी पुरुष अश्रुत की कल्पना करना व्यर्थ है, उसमें न घटता तब तो घटाते घट रहा वहां, ठीक है चलेगा, अभी इतने जल्दी समाप्त होने वाला नहीं, ब्रह्मणी अविद्या निवृत्तिर विद्या फलम इत्यत्र चोदयति, सिद्धांति ने निष्कर्ष ही निकाला अब तक, ब्रह्म में वे अविद्या की निवृत्ति होगी ब्रह्म ज्ञान से, विद्या का फल है ब्रह्म में अविद्या की निवृत्ति, ब्रह्म भावी पुरुष में नहीं ब्रह्म में, ये सिद्धांति ने कहा था, ब्रह्मणी अविद्या निवृत्तिर विद्या फलम, विद्या का फल क्या है ब्रह्म में अविद्या की निवृत्ति, सिद्धांत की बात है, इस विषय में इत्यत्र मैंने अस्मिन विषय चोदयति, भक्ति प्रपंच द्वारा आक्षेप होगा, ब्रह्म में अविद्या कैसी रहेगी, सूर्य में अंधेरा होता है कभी, इसलिए ब्रह्म भावी पुरुष को लेना पड़ेगा, अविद्या हो सकती है इसके ऊपर, यही है प्रश्न उठाएंगे वो, ब्रह्मणी अविद्या अनुपत्ति, ब्रह्म में अविद्या हो नहीं सकती है, सूर्य में अंधेरा हो नहीं सकता, ब्रह्म में प्रकाश स्वरूप, ब्रह्म में नित्य प्रकाश स्वरूप है, उसमें अविद्या कहां से होगी, यदि चेत न सिद्धांत नहीं, क्यों ब्रह्मणे विद्या विधानात, ब्रह्म में विद्या का उपदेश हुआ है, तत्त्वमसि आदि ब्रह्म को ही उपदेश किया जा रहा है, ब्रह्मणे विद्या विधानात, यदि ब्रह्म में विद्या का विधान है तो ब्रह्म में अविद्या है, तभी तो विद्या का विधान करना पड़ा। अविद्या है, हाँ वास्तविक अविद्या है कि काल्पनिक अविद्या, वो बात आगे अलग चलेगी, तो अविद्या है। ब्रह्मणि विद्या विधानात्, ब्रह्म में विद्या का विधान माने उपदेशात कहा हुआ है, ब्रह्म विषय विद्योपदेशात टिप्पणी में कहा, ब्रह्म विषय विद्या का उपदेश है, इसलिए ब्रह्म में अविद्या मानना पड़ेगा सिद्धांति का। कैसे तो कहते हैं टिप्पणी में कहा चार नंबर में, ब्रह्म विषय के विद्योपदेशात विद्या विधानात का अर्थ, ब्रह्म विषय ब्रह्म को विषय करने ज्ञान का उपदेश हुआ है, इसलिए ब्रह्म में अविद्या है ऐसा मानना पड़ेगा। यदि ब्रह्म में अविद्या नहीं होती उस स्थिति में तत्वमसी आदि कहने की आवश्यकता नहीं थी, यही कहने के लिए बोलते हैं। नहीं सुक्तिकायाम रजत अध्यारोपणे असति, सुक्तिका में सुक्ति में यदि रजत का आरोप न होने पर, रजत का आरोप न होने पर यह सुक्ति है करके बोला जाता है क्या उसको? नहीं बोला जाता, ये रजत नहीं है सुक्ति है ऐसा बोला जाएगा? रजत का आरोप का अभाव काल, जब रजत का आरोप हुआ है तभी तो यह सुक्ति है करके बोलना पड़ता है, यही कह रहे हैं। सुक्ति का आयाम चक्षुर गोत्रापन्नायाम ओहान्वय करना, तो चक्षु के विषय बना हुई बनी हुई जो सुक्ति है, चक्षुर गोत्रापन्नायाम सुक्ति का आयाम, चक्षु के विषय बनी हुई जो सुक्ति का है, सामने सुक्ति का टुकड़ा है, चक्षु का विषय है, चक्षुर विषय चक्षुर गोचर माने विषय, चक्षु के विषय विषय बनी हुई जो श्रुति है उसमें रजत अध्यारोपणे असति, रजत के आरोप के बिना न होने, रजत का आरोप यदि न हो उस स्थिति में श्रुक्ति का आत्व न ज्ञाप्यते, श्रुक्ति का आत्व का ज्ञान नहीं कराया जाता। किस रूप से इयम श्रुक्ति का न रजतम, ये श्रुक्ति का है रजत नहीं, ऐसा ज्ञान कराया जाता है वहां? यदि रजत का आरोप नहीं हुआ होता, मान चक्षु आंख के विषय बनी हुई, चक्षु के विषय बनी हुई श्रुक्ति है सामने, तो यदि रजत का आरोप नहीं हुआ होता उस स्थिति में ये सुक्ति, ये रजत नहीं है सुक्ति है ऐसा ज्ञान कराया जाता? नहीं कराया जाता, वहां आरोप है इसलिए कराना पड़ा, ये रजत नहीं है सुक्ति है कहना पड़ा, सुक्ति का न रजत अभी थी ऐसा ज्ञान नहीं कराया जाता। तथा इसी प्रकार यहां भी ब्रह्म विषय विद्या का उपदेश है, जैसे वहां पर सुक्ति विषय विद्या का उपदेश है, कहां माने जब रजत का आरोप हो गया उस काल में, ये रजत नहीं है सुक्ति है ऐसा बोलना पड़ा, नहीं तो सुक्ति में ऐसा इयम सुक्ति बोलने की आवश्यकता नहीं थी, नेदम रजतम इयम सुक्ति बोलने की आवश्यकता नहीं थी, यदि माने आरोप नहीं हुआ होता तो, अर्थात धर्म का आरोप नहीं हुआ होता तो, चक्षु का विषय बनी हुई सुक्ति का टुकड़ा सामने है उसमें, यदि रजत का आरोप नहीं हुआ होता उस काल में, नेदम रजतम इयम सुक्ति ऐसा नहीं बोला जाता, क्यों बोल रहे इसके मतलब वहां आरोप है रजत का। ठीक इसी प्रकार तथा सदैव इदम सर्वम, ऐसा वाक्य बोलता है, ये सब कुछ सत ही है ये बोलता है, माने आरोप था वो आरोप को हटाने के लिए बोला गया, पहले अनेक दिख रहा था, ये कहते हैं सर्वम, पहले सर्व दिखता था, अब कहते हैं उसको बाद कर कहते हैं सत एवं, सदैव इदम सर्वम, इदम सर्वम ये जो नाना प्रपंच जगत है ये क्या है? सत ही है। ये क्यों बोलना पड़ा? सर्व को मान के बैठा, आरोप कर दिया था ब्रह्म में, सर्व का आरोप किया था, तो आरोप को हटाने के लिए सदैव इदम सर्वम विभाग के बोलना पड़ा, ये विद्या का उपदेश है। जैसे नेदम रजतम इयम सुक्ति बोला जाता है रजत के आरोप होने पर बोला जाता है, इसी प्रकार यहां नेदम क्या कहा, सदैव इदम सर्वम बोला जा रहा है, ये सब सत ही है ऐसा बोला जा रहा है, तो ये सबको बाध रहे वहां। यदि सबका आरोप यदि नहीं होता तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी, श्रुति बोल रहे सदैव इदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्मैव, ये सब ब्रह्म ही है, विद्या का उपदेश है, ब्रह्म विषय ज्ञान का उपदेश हो रहा है, इसके मतलब वहां पर अज्ञान का आरोप था। आत्मैवेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है, इदम सर्वम आत्मा एव, ये सब कुछ आत्मा ही है, माने अनात्मा बुद्धि हो रही थी इसलिए आत्मा करके बोला जा रहा है, माने अनात्मा का आरोप था उसको हटाने के इदम सर्वम आत्मा ही बात ऐसा, इसलिए। और नेदम द्वैतम अस्ति ब्रह्म अब्रह्म अस्ति अब्रह्म, अब्रह्म द्वैतम नास्ति, जो अब्रह्म रूपी द्वैत है ही नहीं, ब्रह्म विषय ज्ञान का उपदेश है। इति ब्रह्मणि एकत्व विज्ञानम न विधातव्यम, ब्रह्म में एकत्व का विधान नहीं करना चाहिए था श्रुति को यदि आरोप नहीं हुआ होता तो, अज्ञान का आरोप नहीं है तो उस स्थिति में इस प्रकार का एकत्व विज्ञान ब्रह्म संबंधी विज्ञान का विधान श्रुति को नहीं करना चाहिए। ठीक है, न विधातव्य ब्रह्मणि अविद्या आरोपणायाम असत्याम, ब्रह्म में अविद्या के आरोप न होने पर इस प्रकार का ज्ञान का विधान श्रुति को नहीं करना चाहिए, एकत्व ज्ञान का विधान नहीं करना चाहिए। श्रुति एकत्व ज्ञान का विधान कर रही है, इसके मतलब अविद्या का आरोप है वहां, अविद्या का आरोप ब्रह्म में है, इस सिद्धांत का है। एक नंबर टिप्पणी, उपदेशतव्य विधातव्य माने न उपदेश, ऐसे उपदेश नहीं करना चाहिए था यदि आरोप नहीं हुआ होता तो, अविद्या का आरोप नहीं हुआ होता तो इन सब बातों को इस प्रकार से विधान उपदेश होने की आवश्यकता नहीं थी। पूर्वादि बोलता है न पूर्वा सूक्ति का आयाम व ब्रह्मणी अतत धर्मारोपणा नास्ती थी, हम ये नहीं कहते हैं जैसे सूक्ति का हमें अतत धर्म का आरोप है, रजत का आरोप होता है, उस प्रकार ब्रह्म में अतत धर्म का आरोप नहीं है, ऐसा हम नहीं कहते हैं। अतत धर्म का आरोप है नहीं, ये नहीं कहते, जैसे सूक्ति का हमें अतत धर्म का आरोप होता है उसी प्रकार ब्रह्म में भी अतत धर्म का आरोप है, पूर्वादि कह रहा है, हम ऐसा नहीं बोलते हैं ब्रह्म में अतत धर्म का आरोप है। किम तरही, फिर सिद्धांत बोलते फिर क्या है आगे बात, तो पूर्वादि कहता तरह न ब्रह्म स्वात्मने अतत धर्म आरोप निमित्तम, ब्रह्म अतत धर्म के आरोप का निमित्त नहीं बनता, अपने में अतत धर्म आरोप नहीं करेगा, इतने ज्ञानी व्यक्ति अतत धर्म का आरोप कैसे करेगा। न ब्रह्म स्वात्मने माने अपने में अतत धर्म आरोप निमित्तम, और अविद्या कर्तृम से न अविद्या का कर्ता भी नहीं बनता और अतत धर्म का आरोप भी नहीं करता, निमित्त नहीं बनता, हम ये कहते हैं, पूर्वादि ने ऐसा कहा। आगे सिद्धांति बोलेंगे, ठीक है। पूर्वादि कहा था ब्रह्मणि अविद्या अनुपत्ति, यह कहा था ब्रह्म में अज्ञान होना संभव नहीं, उसी के स्पष्टीकरण टीका में किया पूर्वादि, नहीं सर्वज्ञ प्रकाशिक रसे ब्रह्मणि अज्ञानम आदित्य तमोवत उपपन्नम, स्मृति भाव पूर्वादि का कहना यही है, नहीं सर्वज्ञ प्रकाशिक रसे, प्रकाश स्वरूप है ब्रह्म, एक रस है प्रकाश है वो, प्रकाश स्वरूप है और सर्वज्ञ है वो ब्रह्म, सर्वज्ञ और प्रकाश एक रस ब्रह्म जो है उसमें, ब्रह्मणि अज्ञानम आदित्य तमोवत न उपपन्नम, जैसे सूर्य में अंधेरा होना संभव नहीं, इस प्रकार ब्रह्म में अज्ञान होना संभव नहीं, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है एक रस है तो उसमें अज्ञान होना संभव नहीं, जैसे सूर्य में अंधेरा होना संभव नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा, ये पूर्वादि की टीका, ये कहा था ना भाष्य में कहा था ब्रह्मणि अविद्या अनुपत्ति, ब्रह्म में अज्ञान होना संभव नहीं, इसी के स्पष्टीकरण किया, नहीं सर्वज्ञ प्रकाश एक रस है ब्रह्मणि, जो सर्वज्ञ है और प्रकाश एक रस ब्रह्म है, प्रकाश स्वरूप एक रस ब्रह्म में अज्ञानम न, अज्ञान होना संभव नहीं, कैसे आदित्य तमोवत, जैसे आदित्य में अंधेरा होना संभव नहीं, न उपपन्नम, यह ठीक नहीं हो सकता, पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत पूछते हैं तस्य अज्ञातत्व अज्ञात, तस्य अज्ञातत्व अज्ञत्व व आक्षिप्यते, सिद्धांत कहते हैं आप तुम ये नहीं हो सकता बोल रहे हो, आक्षेप कर रहे हो, अज्ञान नहीं हो सकता कहते हो, माने क्या कहना चाहते हो, अज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता ये बोलना चाहते हो, अथवा अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता ब्रह्म ये बोलना चाहते हो, अज्ञान नहीं होता हो सकता कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, क्या अज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं बनता ये कहना चाहते हो, अथवा अज्ञान का आश्रय ब्रह्म नहीं हो सकता ये बोलना चाहते हो, ये कहा अज्ञातत्व माने ग्यारह की त्रिगुण का अज्ञान विषयत्व, अथवा बारह में कहा अज्ञत्व माने अज्ञान आश्रयत्व, अज्ञान का आश्रय अज्ञान का विषय, क्या अज्ञान का विषय नहीं हो सकता इसका कहना चाहते हो, माने ब्रह्म में अविद्या नहीं हो सकती कहने का मतलब अज्ञान का विषय नहीं होता ब्रह्म कहना है, अथवा अज्ञान का आश्रय नहीं होता ब्रह्म कहना है, ये दो विकल्प सिद्धांत का अनाद्य, पहला अज्ञान का विषय नहीं होता नहीं, कैसे अज्ञान का विषय है तभी तो उपदेश किया जा रहा है, नाद्य पहला वाला पक्ष नहीं, इत्या न ब्रह्मणे का न ब्रह्मणे विद्या विधानात्, अज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं है ऐसा कहना बनता नहीं है, क्यों ब्रह्म में विद्या का विधान हो रहा है, अज्ञान का विषय यदि नहीं होता तो विद्या का विधान किस लिए होता है? विद्या का उपदेश होता है, विद्या ब्रह्म विषय विद्या का उपदेश होता है, ज्ञान का उपदेश। यही उत्तर दिया। ठीक है, कहते हैं नहीं तत्वमसि इति विद्या विधानम विज्ञाते ब्रह्मणे युक्तम। यदि ब्रह्म विज्ञात हो पहले से ही, अविज्ञात हो तो फिर तत्वमसि आदि ये उपदेश करना व्यर्थ पड़ेगा। ब्रह्म पहले से यदि विज्ञात हो तो फिर तत्वमसि आदि वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। पहले से विज्ञात होते यही कह रहे सिद्धांत। नहीं तत्वमसि इति विद्या विधानम, तत्वमसि इत्यादि इन श्रुतियों के द्वारा जो विद्या का विधान है, ज्ञान का उपदेश है, वह विज्ञाते ब्रह्मणे न युक्तम। विज्ञात ब्रह्म में युक्त नहीं है वो, पहले से ज्ञान ज्ञात है तो तत्वमसि आदि उपदेश व्यर्थ पड़ेगा। पिष्ट पिष्ट प्रसंगवत, पिसा हुआ को पिसने के समान हो जाएगा। पहले से ज्ञात है फिर ज्ञान कराना, पिष्ट पिष्ट प्रसंगवत, पिसा हुआ को पिसना दोबारा क्या होगा? एक बार पिसा था आटा ही आटा बना, दूसरी बार पिसने से भी तो फिर पिष्ट पिष्ट प्रसंग। विज्ञात हो तो उपदेश व्यर्थ पड़ेगा, इसका मतलब अज्ञान का विषय है ब्रह्म। सिद्धांत कह रहे हैं अज्ञात का विषय है। अतः तद अज्ञातम इष्टम इत्यर्थ, इसलिए तद ब्रह्म, तद माने ब्रह्म, अज्ञातम इष्टम अज्ञात है, अज्ञान का विषय है। तभी तो विद्या का उपदेश होता है वहां, ज्ञान का उपदेश तभी तो सार्थक होगा। यही कहा। अतः तेरह की टिप्पणी में कहा विद्योपदेश अन्यथा अनुपत्ति, यदि अज्ञान विषयत्व नहीं होता ब्रह्म तब विद्या का उपदेश अन्य प्रकार हो नहीं सकता। अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हो रहा कि ब्रह्म में अज्ञान का विषय है, ब्रह्म अज्ञान का विषय है, यह सिद्ध हो रहा है। ठीक है, हम कहते हैं ब्रह्मात्मैकम अज्ञातम शास्त्र ज्ञाप्यते। सिद्धांत भी बोल रहे हैं देखो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य जो है ना शास्त्र के द्वारा ज्ञापित कर दिया जाता है। तत्त्वमसि तुम वही हो करके ऐक्य विधान ऐक्य करके ज्ञान कराया जाता है। ब्रह्मात्मैक्य अज्ञातम, जो ब्रह्मात्मा के जो अज्ञात वस्तु है, ब्रह्म भी विज्ञात है आत्मा भी विज्ञात है, किंतु दोनों की एकता अविज्ञात है। भगवान है, भगवान है सब भी मानते हैं जानते हैं, सुनी सुनाई भी ज्ञात है, मैं हूं ये भी ज्ञात है, किंतु मैं ब्रह्म हूं यह ज्ञान नहीं है, ऐक्य ज्ञान नहीं है। ब्रह्मात्मैक्यम जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य है, एकता ऐक्य माने एकता एकत्व, भाव में प्रत्यय क्षय प्रत्यय भाव में है, यहां एक शब्द से क्षय करेगा तो ऐक्य बनेगा। एकता बोल सकते हैं, एकत्व बोल सकते हैं, ऐक्य बोल दिया। ब्रह्मात्मैक्यम अज्ञातम शास्त्र ज्ञापित, शास्त्र के द्वारा ज्ञापित कराया जाता है। तद विषय च श्रवणादि विधीयते, और वो जो ऐक्य विषय श्रवणादि का विधान भी है, श्रवण मनन ध्यान का विधान भी है शास्त्र में। यदि ज्ञात होता पहले से तो व्यर्थ हो जाएगा। ये कहते हैं विधीयते ते नाम माने शास्त्र ज्ञाप्य तद ब्रह्म विषय के श्रवणादि विधान, शास्त्र के द्वारा ज्ञाप्य जो ब्रह्म का श्रवणादि का विधान है, श्रवण मनन आदि का विधान के द्वारा सिद्ध होता है ज्ञाप्य, तस्मिन अज्ञातत्व यष्टव्यम। ब्रह्म में अज्ञातत्व स्वीकार करना चाहिए, माने अज्ञान विषय तो स्वीकार करना चाहिए। यदि अज्ञान का विषय ब्रह्म न होता तो फिर तत्वमसि आदि के द्वारा माने ऐक्य ज्ञान का विधान करना व्यर्थ हो जाता, उपदेश होना व्यर्थ होता। ब्रह्म अज्ञात है, अज्ञान विषय है, स्वीकार करना चाहिए। यदि अर्थम दृष्टांत से आदि, इसको दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं, नहीं इत्यादि दृष्टांत है ये। नहीं सुक्तिकायाम रजत अध्यारोपणे असति, सुक्तिकायाम चक्षुर गोचरा पन्ना है, सामने सुक्ति के टुकड़ा है, चक्षुर के विषय, चक्षु के विषय बनी हुई है वो, चक्षुर गोचरा पन्नायाम सुक्तिकायाम रजत अध्यारोपणे असति, रजत का आरोप न होने पर, यदि रजत का आरोप न हो तो उस काल में कि इयम सुक्तिका न रजतम इति न ज्ञाप्यते, ये सुक्तिका है ये रजत नहीं है ऐसा ज्ञान नहीं कराया जाता यदि आरोप नहीं हुआ होता। आरोप है इसलिए ऐसा बोलना पड़ा, अरे बाबा ये रजत नहीं है सुक्ति का है कहना पड़ा, आरोप है इसलिए बोलना पड़ा। ठीक इसी प्रकार यहां भी है, यदि अज्ञान का आरोप नहीं हुआ होता तो तत्वमसि आदि ऐक्य पर वाक्य व्यर्थ हो जाते। वाक्य है इसका मतलब अज्ञान है वहां। तथा करके कहा तथा सदैव इदम सर्वम, ये वाक्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं थी यदि माने अज्ञान का विषय नहीं होता तो। इदम सर्वम जो दिख रहा है ये सत ही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यदि अज्ञान का आरोप नहीं होता, अज्ञान का विषय ब्रह्म नहीं होता तो ये कहने की आवश्यकता नहीं थी। ब्रह्म ही वेदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्म ही, यह सब ब्रह्म ही, इसका विधान की आवश्यकता नहीं थी। और इदम आत्मा वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है, ब्रह्म और आत्मा एक करके बोल रही है। और नेदम द्वैतम अस्ति अब्रह्म, अब्रह्म द्वैतम, इदम द्वैतम अब्रह्म नास्ति, सब द्वैत ब्रह्म ही है, बाद समान अधिकरण के बोल रही है। ब्रह्मणि एकत्व विज्ञानम न विधातव्यम, ब्रह्म में एकत्व विज्ञान का उपदेश नहीं होने चाहिए था यदि अज्ञान का विषय नहीं हुआ होता तो। इसका मतलब अज्ञान का विषय है ब्रह्म, और अज्ञान आश्रय आगे विचार करेंगे अज्ञान का आश्रय है कि नहीं। पूर्वादि ने कहा था ब्रह्म में अज्ञान होना संभव नहीं है, क्यों सूर्य में अंधेरा होना संभव जैसा नहीं होता ऐसा कहा था, कि सिद्धांत का अज्ञान है वहां, अज्ञान का विषय बना हुआ है। और दूसरा अज्ञान आश्रय वाला बाद में देखेंगे हो सकता है कि नहीं हो सकता, अज्ञान का विषय तो है। कहा ठीक है, कहते हैं मिथ्या मिथ्या ज्ञान से अज्ञान व्यतिरेक, अज्ञान अव्यतिरेका ब्रह्मणे विद्या अविद्या आरोप ब्रह्मणे अविद्यादि अध्यारोपणायाम सूक्तौ रूप्यारोपणम दृष्टान्त में दृष्टव्य। या पूर्वादि बोले गए महाराज सिद्धांत और दृष्टांत में अलग हो गया, माने ये जो सूक्तिका में जो आरोप होता है वो कार्या विद्या तुला विद्या के आरोप होता है, और आत्मा में जो आरोप किया जा रहा है बोला विद्या की अज्ञान का आरोप किया जा रहा है, समान नहीं है दृष्टांत और सिद्धांत। माने सुक्ति का में तो तुला विद्या है जिसका आरोप किया जा रहा है, सुक्ति का अज्ञान तुला विद्या है और अपना अज्ञान मूला विद्या है, तो दृष्टांत और सिद्धांत समान नहीं, ऐसे दृष्टांत से आप यहां अविद्या है कह नहीं सकते, तो पूर्वादि का अभिप्राय होगा, उसका खंडन कर रहे हैं टीका। मिथ्या ज्ञान से अज्ञान अव्यतिरेका, मिथ्या ज्ञान जो है ना अज्ञान से अभिन्न है, क्यों कार्य जो होता है कारण से अभिन्न होता है। मिथ्या ज्ञान श्रुतिका में जो रजत का ज्ञान मिथ्या ज्ञान, वो अज्ञान से अभिन्न है, वो अज्ञान ही है वो। मिथ्या ज्ञान से अज्ञान अव्यतिरेका, अज्ञान से अभिन्न होने से, मिथ्या ज्ञान जो होता है अज्ञान से अभिन्न होता है, भिन्न नहीं है वो। इसलिए ब्रह्मणी अविद्या अध्यारोपणायाम, इसलिए ब्रह्म में अविद्या के आरोप में सूक्त रूप्य आरोपणम दृष्टांत, सुक्ति में रूप्य का आरोप दिखा दृष्टांत दिया गया, माने सुक्ति का आरोप जो है मिथ्या ज्ञान है वो अज्ञान से अभिन्न है, अविद्या से अभिन्न है वो, ऐसे कारण ब्रह्म में अविद्या आरोपण करने में सुक्ति में रूप्य का आरोप दृष्टांत कर दिया गया, ये द्रष्टव्यम कहा। अच्छा पांच की टिप्पणी पूर्व पक्षी की शंका है पांच में, न दृष्टांत सुक्तो मिथ्या ज्ञान आरोप्य थे, दृष्टांत दिया आपने भाष्य में सुक्ति सुक्ति का में यदि रजत का आरोप नहीं होता उस स्थिति में चक्षुर गोचरापन्न सुक्ति में ये सुक्ति है रजत नहीं है कहना नहीं पड़ता, ऐसा आपने कहा दृष्टांत दिया सुक्ति में रजत का आरोप दिखाया आपने, ये पूर्वादि बोल रहा है न दृष्टांत सुक्त मिथ्या ज्ञान ज्ञानम आरोप दे, दृष्टांत सुक्ति का दिया आपने ब्रह्म में अज्ञान है कहने के लिए दृष्टांत क्या दिया, सुक्ति का दृष्टांत दिया तो उसमें मिथ्या ज्ञान का आरोप किया जाता है। न तो प्रतीचि स्वात्मनि न तो तद हेतु अज्ञान, अज्ञान को नहीं दिया वहां दृष्टांत, जो जो मिथ्या ज्ञान के हेतु है अज्ञान उसका दृष्टांत में नहीं दिया, अज्ञान को नहीं बताया आपने, वो मिथ्या ज्ञान को दृष्टांत में दिया, सुक्ति में रजत का आरोप में मिथ्या ज्ञान है हेतु है, उसके हेतु जो अज्ञान है उसको नहीं कहा वहां। दाष्टांत माने सिद्धांत में ब्रह्म में घटाते समय में ब्रह्मणी तो अज्ञान आरोपण विषम, या अज्ञान आरोप करना इष्ट है आपको, मिथ्या ज्ञान आरोप करना इष्ट नहीं है यहां, अज्ञान आरोप करना इष्ट है ब्रह्म में तो, न तो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान आरोप नहीं कर रहे आप यहां सिद्धांत में, दृष्टांत में मिथ्या ज्ञान है और सिद्धांत में मूला ज्ञान अज्ञान है, न तो मिथ्या अतो विषमो अयम दृष्टांत, ये दृष्टांत आपने दिया सुक्ति का रजत का आरोप दिखा करके ब्रह्म में अज्ञान का आरोप करना दिखाया, ये विषम दृष्टांत है, इसके द्वारा आपकी सिद्धांत की सिद्धि नहीं होगी, ब्रह्म में अज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती, ये पूर्वादि की शंका है। ये ऐसा शंका होने पर कहा, शंका जब कहा कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से अज्ञान अप्यतिरेकात, ये टीका में बोला मिथ्या ज्ञान जो अज्ञान से अभिन्न है, इसलिए ब्रह्मणि अविद्या अध्यारोपणायाम, ब्रह्म में अज्ञान के आरोप करने में सुक्तो रूप्य आरोपणम दृष्टांत, सुक्ति में रूप्य का वह चांदी का आरोप दृष्टांत दिखाया है, ये दृष्टांत किया गया। ये कहा कल्पांतर में आलम्बे पूर्वादि व दूसरे कल्प कौन सा रहेगा अज्ञान का आश्रय, पूर्व पृष्ठ में था प्रश्न, सिद्धांत ने पूछा था ध्यान रखना चाहिए प्रश्न कहां है, कल्पांतर में दूसरे पक्ष लेना है। सिद्धांत ने कहा था तस्य अज्ञातत्वम अज्ञत्वम वा आक्षिप्यते, ब्रह्म में अज्ञातत्व के आक्षेप है कि अज्ञत्व का आक्षेप, अज्ञत्व ना अज्ञान आश्रयत्व, माने अज्ञातत्व का अज्ञान विषयत्व था, अज्ञान का विषय तो है सिद्ध हो गया, अब अज्ञान का आश्रय उसका पूर्वादि बोले उसके आलंबन करता है, अज्ञान का आश्रय को लेकर बोलता है। न ब्रह्म सूक्तिकायाम इव ब्रह्मणि अतत् धर्म आरोपणा नास्ति इति, हम नहीं कहते, पूर्वादि बोल रहा है, हम ऐसा नहीं कहते। सूक्तिका में जिस प्रकार सूक्तिका में अतत् धर्म का आरोप होता है उस प्रकार ब्रह्म में अतत् धर्म का आरोप नहीं होता, ऐसा हम नहीं कहते, होता है वह अतत् धर्म का आरोप होता है। किम तरी सिद्धांत का फिर क्या कहना चाहते हो, तब कहते हैं न ब्रह्म स्वात्मने अतत् धर्म आरोप निमित्तम, अतत् धर्म का आरोप का निमित्त ब्रह्म अपने में अतत् धर्म के आरोप का निमित्त नहीं बनता ब्रह्म, अविद्या का कर्ता भी नहीं बनता ब्रह्म, अविद्या कर्तृच, एक अविद्या कर्तृच इति कहा था, अविद्या का कर्ता भी ब्रह्म नहीं है और अतत् धर्म का आरोप के भी निमित्त नहीं होता, हम ये कहना चाहते हैं। ऐसा पूर्वादि कहते हो सिद्धांत आगे कहेंगे, टीका देखें, टीका है इतना ही है, सिद्धांत कहते हैं ब्रह्म अविद्या कर्ते न भवति इत्यस्य, ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता है करके तुमने कहा इत्यस्य, यथाश्रुतो वार्थ, जैसा सुनाई पड़ा वैसे अर्थ है, ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता है, जैसा सुनाई पड़ा वैसे अर्थ है करना चाहते हो, अथवा तद अन्य तदाश्रय अस्ति, अथवा ब्रह्म से भिन्न अविद्या का आश्रय कोई है ऐसा कहना चाहते हो, ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म का आश्रय होगा, ब्रह्म तो अविद्या का आश्रय नहीं है किंतु ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म का आश्रय है कोई, ऐसा कहना चाहते हो। दो विकल्प यहां सिद्धांत कर रहे हैं, ब्रह्म अविद्या कर्तृ न भवति इत्यस्य, तुमने पूर्व वाक्य में जो बोला भारतीय प्रबंध ने कहा ब्रह्म अज्ञान के आरोप में निमित्त भी नहीं बनता और अविद्या का कर्ता भी नहीं बनता, ये कहा तो अविद्या का कर्ता नहीं होता जो कहा इस वाक्य में, यथाश्रुत वा अर्थ, जैसा सुना वैसे ही अर्थ है, ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता किसी का, क्यों, अविद्या अनादि है उसका कर्ता होता ही नहीं कोई, अनादि का कोई कर्ता होगा, कर्ता माने बाद में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का कर्ता बनना है, अविद्या अनादि है तो ये तो ठीक है, अविद्या का कर्ता नहीं होता कहना ठीक है, किंतु तदान्य आश्रय अस्थि कहना चाहेगा, ब्रह्म से भिन्न कोई आश्रय अविद्या का बोलना चाहोगे वो नहीं हो सकता, विकल्प करके तत्र आद्यम अंगीकरोति, पहला वाला पक्ष स्वीकार करते हैं ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता, ठीक है, क्यों, अविद्या अनादि है, अनादि वस्तु का कोई कर्ता होता नहीं है वो, ठीक है, वो ये कहते हैं भवतु न अविद्या कर्ति भ्रांतम च ब्रह्म, अविद्या का कर्ता होने वाले का भ्रांत होना पड़ेगा, ब्रह्म भ्रांत नहीं है, ठीक है, अविद्या का कर्ता ब्रह्म नहीं, न तो भवतु एवं, ठीक है, ये सिद्धांत बोल रहे हैं न अविद्या कर्ति भ्रांतम च ब्रह्म, अविद्या कर्ता भी नहीं भ्रांत भी नहीं है ब्रह्म, ठीक है, किंतु आगे किंतु करके बोलते सिद्ध, किंतु नैव अब्रह्म अविद्या कर्ता चेतनो भ्रांतो अन्य स्थित, ब्रह्म से भिन्न अन्य कोई चेतन अविद्या का कर्ता भ्रांत ये भी नहीं माना जाता, ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं होता ये बात ठीक है, भ्रांत नहीं है, किंतु ब्रह्म से भिन्न अन्य व्यक्ति कोई माने अविद्या का कर्ता हो भ्रांत हो वो भी नहीं माना जाता, अविद्या का कर्ता अन्य कोई हो वो भी नहीं, अन्य कोई चेतन हो ब्रह्म भिन्न चेतन हो वो भी नहीं माना जाता, ये सिद्धांत ने कहा, क्यों, नान्यो अतोस्ति विज्ञाता का, इससे भिन्न कोई वस्तु ही नहीं है इस आत्मा से भिन्न कोई अन्य है ही नहीं, नान्यो अतो अस्ति विज्ञाता, अत अस्मात् परमात्मना विज्ञाता नास्ति, कोई विज्ञाता अन्य नहीं है, ऐसे श्रुति बोलती है, अन्य कोई चेतन मानती नहीं श्रुति, एक ही चेतन है ब्रह्म, नान्यो नान्यत अतो अस्ति विज्ञात्री, इससे भिन्न कोई विज्ञाता है ही नहीं, ऐसा बोलती है श्रुति। तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम अन्य नहीं हो, अन्य चेतन नहीं हो तुम, तुम ब्रह्म से भिन्न चेतन नहीं हो, ब्रह्म ही हो, ऐसा श्रुति कहती है। आत्मानमेव भवेत, इसी कंडिका में कहा ब्रह्मवाहि अग्रे आसीत तद आत्मानमेव भवेत, अपने को ही जाना, अन्य चेतन को नहीं जाना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं अन्य चेतन को नहीं बोलता कोई, मैं जीव हूं नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। अन्यो असौ अन्यो अमस्मिति न सवेद, जो माने ये उपास्य अन्य है, मैं उपासक अन्य हूं, ऐसा मानने वाला नहीं जानता। यथा पशु, जैसे पशु होता है, देवताओं के पाल पशु है ये, पशु जैसे मालिक का पालन करता है, रक्षा करता है दूध आदि के माध्यम से, बहन आदि के कारण से, इसी प्रकार ये देवताओं को बलि आदि से प्रसन्न करता, रक्षा करता है, पशु है कहा। माने भेदवादी को पशु कहा, क्या कहा, अन्यो असो अहम वर्षे न सवेद, वो जानता नहीं, यथा पशु, भेदवादी जो होता है भेद दृष्टि वाले को पशु शब्द से बोला, अज्ञान इत्यादि श्रुति व्यह इत्यादि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म अविद्या का कर्ता नहीं है, ठीक है, किंतु ब्रह्म से भिन्न कोई अन्य चेतन करता हो अविद्या का, यह भी नहीं है, एक ही है चेतन, अन्य कोई चेतन ही नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। स्मृतिश्च, श्रुति हो गई, स्मृति भी है इस विषय में, ब्रह्म से भिन्न कोई चेतन, अन्य कोई अविद्या का कर्ता चेतन नहीं है, एक ही ब्रह्म ही है, अन्य कोई चेतन ही नहीं है, कहां से अविद्या का कर्ता बनेगा अन्य चेतन। स्मृतिश्च, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्व विनश्यन्तं यपश्यति सपश्यति, सारे भूतों में समान रूप से रहने वाला, वहां कोई ब्राह्मण में बड़ा हो और शूद्र में छोटा हो ऐसा नहीं है, आत्मतत्व सब में समान है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, सारे भूतों में समान रूप से रहने वाला जो परमेश्वर है, विषम रूप नहीं है, समरूप में है, आत्मा में भेद नहीं है, कहीं भी आत्मा समान एक ही है, वो भेद नहीं है। तिष्ठन्तं विनश्यत्सु भूतेषु विनश्यत्सु, भूत प्राणी विनश्यत है, नाशवान है, अविनश्यत् विनश्यत्सु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम, नाश नहीं होने वाला है ऐसा। या पश्यति सब, जो ऐसे पुरुष को आत्मा को जानता है वही जानता है, बाकी सब अज्ञानी है, बाकी सारे अज्ञानी है, वही अज्ञानी है, ऐसा आया स्मृति में। और अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्थित अहम आदिष्ट मध्यम से भूता नाम अंतव्य दस अध्याय में, मैं सबके सबके भीतर बैठने वाला मैं हूं, अहम आत्मा गुणाकेश, हे गुणाकेश अर्जुन, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्थित, संपूर्ण भूतों में आश्रित मैं ही हूं, ऐसा कहते हैं। और सुनी चैव सुपा के च पंडिता समदर्श पंचम अध्याय में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण एक अभ्यस्ति ने सुनी चैव सुपा के च पंडिता समदर्श, जो पंडित होते हैं ना वो लोग समदर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं, समदृष्टि वाले होते हैं, ऐसा है। विद्या विनय संपन्न, कहा इतना ऊंची स्थिति है उसकी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गवि गाय भी पूज्य है गवि, और हस्तिनी हाथी है, और सुनी माने कुत्ता, सुपाक माने चांडाल, सब में समान दर्शन वाले होते हैं, आत्मा दर्शन वाले होते हैं, वो समदर्शन ब्रह्म दर्शन वाले होते हैं, वह जाति दर्शन वाले नहीं होते, जाति दर्शन वाले जितने भी अज्ञानी है, जाति को छोड़ करके देखने वाले होते हैं आत्मवेत्ता लोग, ऊंच नीच भाव भेदवादी में होता है इत्यादि। और यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये श्रुति है ईशावास्य वर्षक, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतानि भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, जो व्यक्ति यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सभी भूतों को अपने में देखता है, मैं ही हूं ऐसा देखता है, और सर्वभूतेषु चात्मानं, सभी भूतों में अपने को देखता है, सभी भूतों को अपने में और अपने को सभी भूतों में ऐसे देखने वाला, फिर किसी को घृणा नहीं करेगा, सब मैं ही हूं ये ज्ञान हो जाएगा, अपने शरीर से अपने से कोई घृणा करता है नहीं करता, दूसरे से घृणा करता है, ये कहा ईशावास्य उपनिषद छठा मंत्र। सातवें मंत्र में कहा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा ही भूत भी जानता तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यत, ये श्रुति बोलती है, इसे तो मंत्र बढ़ आप, ये मंत्र बढ़ है ईशावास्य उपनिषद है। एक नंबर टिप्पणी में कहा इति जो मंत्र बढ़ा दी थी पुरुष एवेदम सर्वम, ये भी श्रुति है पुरुष एवेदम सर्वम, ब्रह्मवेदम सर्वम, आत्मवेदम सर्वम इत्यादि श्रुति समुच्चय तुम चकार, इन श्रुतियों को समुच्चय करने के लिए चकार दिया वहां, इति च मंत्र बढ़ा च शब्द से इन श्रुतियों को भी समुच्चय होगा। एतेना ये सारी श्रुति स्मृति से क्या सिद्ध हो, ब्रह्म सर्वज्ञत्वेन, ब्रह्म सर्वज्ञ होने से ये सिद्ध होता है। अज्ञत्व अयोगात, फिर अज्ञत्व का संबंध संभव नहीं है, अयोग्यत्व अयोगात तद अन्य अज्ञम इति पक्षो मान विरोधे न निरस्त, उससे अन्य पक्ष अन्य अज्ञ होता है, पक्ष प्रमाण का विरोध होता है, उससे भिन्न कोई है ही नहीं, इसलिए प्रमाण का विरोध होता। तथा जब वार्तिक में कहा है नानुभूते प्रमाणाद्वा तदन्यत वस्तु लभ्यते, कहा अनुभूते प्रमाणाद्वा तदन्यत वस्तु न लभ्यते, अनुभूति से अपना अनुभव से सिद्ध होता है अथवा प्रमाण से श्रुति स्मृति प्रमाण से उससे अन्य वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। नानुभूते प्रमाणाद्वा तद अन्यत वस्तु लभ्यते, अनुभूते प्रमाणाद्वा तद अन्यत वस्तु न लभ्यते, नकार को लागे क्रिया में जोड़ देना, अनुभव से सिद्ध है प्रमाण से भी सिद्ध है ब्रह्म से भिन्न वस्तु को उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा कहा बात थी। इसके टीका में बोलते नहीं ब्रह्मणो अन्यत वस्तु अनुभूतेर अनुभूतेर अवगम्यते कहते हैं, ब्रह्मणो अन्यत वस्तु अनुभूतेर न अवगम्यते, ब्रह्म से अन्य वस्तु अन्यत वस्तु अन्य वस्तु अनुभूति से नहीं जाना जाता, अनुभव में नहीं आता। तथा अनुभव तथा अनुभूतेर अप्रसिद्ध है, इस प्रकार ब्रह्म से अतिरिक्त वस्तु है इसमें अनुभूति नहीं होती है, अप्रसिद्ध है वो अनुभूति। नापि मानांतरा कोई प्रमाण से सिद्ध होता हो ब्रह्म से अन्य वस्तु है करके, प्रमाण से सिद्ध भी नहीं, क्यों तद्धीर ब्रह्मणो अन्यत्र अज्ञातत्व अभावेन, ब्रह्मणो अन्यत्र अज्ञातत्व, ब्रह्म से अन्य में अज्ञातत्व भी नहीं है, अज्ञान का विषय भी नहीं है ब्रह्म से अन्य, अज्ञात अभाव है ना, मान प्रवृत्ति अयोगा और प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। अज्ञाते ही प्रवर्तमान मानम, अज्ञात में ही मान की प्रमाण की प्रवृत्ति होती है, मानम प्रमाणम सफलम वही सफल होता है मान तवत् कहा बच्चा का, अतो न तदन अज्ञम अस्ति, इसलिए ब्रह्म से भिन्न अज्ञा है यह भी सिद्ध नहीं होता, स्मृतियों से स्मृतियों से सिद्ध होता है ब्रह्म से अन्य कोई अज्ञानी भी नहीं है, अज्ञान का आश्रय भी अन्य नहीं है, अज्ञान का विषय भी अन्य नहीं है, अज्ञान का आश्रय भी अन्य नहीं है, ये सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, देखें अच्छा भाष्य में अविद्याकर्तृच न ब्रह्म स्वात्मने अन्यत्र वा अविद्यां करोति, ब्रह्म जो है ना अपने में हो चाहे अन्य में हो अविद्या बनाता नहीं है करता नहीं होता, क्यों सर्वज्ञत्वात्, यहां भी तकार छुटा हुआ है, वो ब्रह्म सर्वज्ञ है सर्वज्ञत्वात्, वो सर्वज्ञ होने से अविद्या का आश्रय भी ब्रह्म है, अविद्या का विषय ब्रह्म अन्य नहीं कह रहे, क्यों नहीं होगा अविद्या, अविद्या का विनाश होगा आश्रय का विनाश क्यों होगा, घर से दही निकालेंगे जल निकालेंगे घर तो रहेगा, आश्रय का विनाश नहीं है, आश्रय बिना अन्य नहीं, अन्य नहीं आश्रय भी वही है, अविद्या का आश्रय ब्रह्म ही है सिद्ध करना चाह रहे, अन्य है ही नहीं, अन्य नहीं है, अन्य नहीं है ब्रह्म ही है ये कह रहे हैं, तो यहां सर्वज्ञत्वात ऐसे बनाना चाहिए, तकार लगा देना चाहिए टिप्पणी में, न तो सर्वकर्तृत्वात तद अविद्याम अपि करिष्यति, पूर्वादि बोलेगा महाराज सबका करता है ना ब्रह्मा, जगत का करता है सबका करता है तो अविद्या का भी करता बनेगा, यही है न तो नो सर्वकर्तृत्वात सबका करता होने से तद माने ब्रह्म अविद्याम अपि करिष्यति, अविद्या भी बनाएगा अन्यथा तदयोगा, फिर सर्वकर्तृत्व तो होगा नहीं यदि अविद्या को नहीं बनाएगा तो सर्वकर्तृत्व तो नहीं आएगा, शंका की तो कहा वार्तिक में कहा नहीं धी पूर्वकारी सन निशेषा नर्थदायिनम प्रतीच विद्याम विसृजेत या अन्यत्रापि न काम्यते, कहा वार्तिकार कहते धी पूर्वकारी सन बुद्धिपूर्वक काम करने वाला जो व्यक्ति होगा, ब्रह्म बुद्धिपूर्वक काम करेगा या ऐसे करेगा? बुद्धिपूर्वक काम करने वाला है, धीय पूर्वकारी जो होगा वह सन ऐसा होते हुए निशेष अनर्थदायिनिम, जो संपूर्ण अर्थों की दाता है कौन? अविद्या। निशेष अनर्थदायिनिम अविद्या प्रतिजी माने स्वात्मनि अपने में स्वयं में धीय पूर्वकारी होता, बुद्धिपूर्वकारी होता हुआ वो ब्रह्म। हाँ, निशेष अनर्थदायिनिम अविद्या, जो संपूर्ण अनर्थों को देने वाली अविद्या है उसको प्रतीची माने अपने स्वरूप में अपने में विस्तृत का सृष्टि करेगा वो नहीं कर सकता। या अन्यत्रा भी न काम है, जो या माने अविद्या, अन्य में भी नहीं चाहता जो व्यक्ति, तो अपने में कैसे सृष्टि करेगा उसको? वो बुद्धिपूर्वक काम करने वाला व्यक्ति है, धी पूर्वकारी है, तो वो व्यक्ति जो संपूर्ण अनर्थों की दाता दात्री है अविद्या, उसको अपने में कैसे सृष्टि करेगा वो? जो जो अभी जिस अविद्या को अन्यत्र भी कोई नहीं चाहता, ये कहा। प्रतीचि माने स्वात्मने, या प्रतीचि शब्द है स्वात्मने, विसृजत माने कुरियात परमात्मा, परमात्मा नहीं कर सकता हूं काम, क्यों? देह पूर्वकारी बुद्धिपूर्वकारी काम करने वाला व्यक्ति अपने में अविद्या, जो संपूर्ण अनर्थों की दाता जो अविद्या है, दायिनी है, उसको क्यों सृष्टि करेगा वो? अविद्या का कर्ता नहीं होता, ये कहा। ठीक है, मैं कहा अनादित्वाद अविद्याया कर्तृ अपेक्षा भावात, सिद्धांत बोलते हैं क्यों? अविद्या अनादि है, कर्ता की अपेक्षा नहीं है अविद्या को, क्यों? अनादि होने से अनादि पदार्थों के लिए कर्ता की अपेक्षा नहीं होती है। अनादित्वाद अविद्याया कर्तृ अपेक्षा भावात, बिना द्वारम ब्रह्मणे भ्रांति अनुभवात, और अज्ञत्व के बिना भ्रांति आना भी संभव नहीं ब्रह्म में, अज्ञान का आश्रय है भी हो, अज्ञान का आश्रय है, कर्ता नहीं है किंतु आश्रय है, क्यों? बिना द्वारम, कोई द्वार, द्वार के बिना तो नहीं होगा ना, निर्निमित तक तो नहीं होगा, तो ब्रह्मणि भ्रांत तो अनुभव, भ्रांत तो हो नहीं सकता है, द्वार है, ये कहा। साथ के टिप्पणी कहा द्वार का अर्थ करते हैं अज्ञत्व रूपम द्वारम, अज्ञत्व रूप द्वार, अज्ञान का आश्रय रूप द्वार को लिए बिना ब्रह्म में भ्रांत आना, भ्रांत तो होना भी संभव नहीं है, ये बताया। द्वितीयम प्रत्याह यथाश्रुत अर्थ है, अथवा अन्य कोई चेतन अन्य आश्रय है अविद्या का, ये द्वितीय पक्ष है, ब्रह्म से भिन्न कोई चेतन आश्रय है, कहते किंतु कहा। वो भिन्न भी है अभिन्न है सब है, तो आश्रय होने से मेरे से भिन्न ही होगी ना वो, मैं उसके मेरे में आश्रित है वो, मैं आश्रय हूं उसका, अविद्या का आश्रय मैं हूं, अविद्या अलग है, ऐसे होगा। तो ये कहा किंतु नैव अब्रह्म अविद्या कर्ता चेतनो अभ्रांतो दी, कहते ब्रह्म से भिन्न कोई अन्य भी नहीं है अविद्या का, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से भिन्न भी नहीं है कोई अविद्या का कर्ता, ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं ब्रह्मणो अन्य चेतनो नास्ति इत्यत्र श्रुति स्मृति उदाहरते, ब्रह्म से भिन्न चेतन नहीं है, अन्य चेतन नहीं है ब्रह्म से भिन्न, एक ही है, इसमें श्रुति और स्मृतियों का उदाहरण देते हैं, श्रुति स्मृति द्वितीय का बहुवचन है, श्रुति स्मृति का उदाहरण देते हैं, श्रुति आदि नान्यो अतोस्ति विज्ञाता नान्योति अस्ति विज्ञात्री तत्वसी आत्मन अभेद अहम ब्रह्मास्मि अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मे न सवेद इत्यादि श्रुति पे कहा, स्मृति दिया समम सर्वेश भूतेश्व आदि स्मृति दिया। आगे कहते हैं ब्रह्मणो अन्यो अचेतनो नास्ति, अचेतनो भी नास्ति, ब्रह्म से भिन्न चेतन भी नहीं है कोई और अचेतन भी नहीं है, कहने के लिए दो श्रुति प्रमाण देते हैं, ईशावास ऊपर से अचेतन भी कोई और नहीं है ब्रह्म से भिन्न, जो सबका बाद हो जाता है, ब्रह्मणो अन्यो अचेतनो भी नास्ति, पहले चेतन नहीं है कोई, चेतन करता नहीं है कहा था, अब अचेतन भी नहीं है ब्रह्म से भिन्न कोई, अचेतन वस्तु भी नहीं है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये कहने के लिए मंत्र दो पढ़े, दो मंत्र ईशावास ऊपर से पढ़ते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मदेवानुपस्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, एक मंत्र यह है, दूसरा मंत्र है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानत तत्र को मोहशोक एकत्व अनुपस्यते, एक कहा इत्यादि हो गया, समय हो गया है, यह रखते हैं फिर कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।